Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mga kaigsoonan, maganda maayong gabi, maayo bang buntag, maayo bang udto hapon sa inyohang pagpaminaw kung diin man kamong kapupud-an dinhi sa kalibutan, mga kaigsoonan. Nining takna akong pagyasgutan kaninyo og unsay Islam og kinsa ang ginasimba sa mga Muslim. Sa nadungog siguro ninyong kadaghanan ninyong nadungog, Islam, Islam. Pero dutay lang kaninyo nakahibalo kung unsa may buot ipasabot sa pulong Islam. Ang Islam nga pulong, dili lang kani nagasugod sa kapanahunan sa mga Arabo. Kundili ang pulong Islam, nagasugod pa kini didto pa sa paghimo sa unang mga binuhat sa kalibutan. Sa madaling na istorya, ang tanan mga binuhat ni Allah ang sunod kaniya sa iyang mando gitawag kini og Islam. Ang mga anghel, ang hangin, ang tanang mga butang nga iyang gihimo nganing sunod sa kanyang sugo gitawag kini sa pagtulunan nga submission to the will of Allah. Ang musunod niini gitawag sila og Muslim. Kabilang dinhi mga kaigsoonan nga mga iyang ginahimo mao kini mga tao. Mga tao nga dunay kagawasan gihatag niya gitagaan niya og kagawasan sa paghimo sa maayo og paghimo usab sa dautan. Iyang gihanay ang dalan paingon sa langit sa paraiso og usab iyang gihanay gipakita ang dalan paingon sa impierno. Kung mahimo kag mga butang supak sa iyang kabubuton gitawag o paingon ikaw sa impyerno. Ikaw gitawag og makasasala. Apan kung usubay ikaw, gitawag kag matarong, unya maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan didto sa paraiso. Ang usa ka binuhat nga ning sunod sa iyang pagtulunan mao kining gitawag og Muslim. Islam mga pagtulunan. Ayaw ninyo kalibog mga kaigsoonan og unsay Islam og unsay Muslim. Muslim, mga binuhat nga ning sunod sa iyahang mga kagustuhan. Ang mga pagtulunan, mga sugo, ay dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka magampo og laing Dios-Dios, kini sa laktod nga pagkasulti, Islam, mga pagtulunan kini nga nagalangkob kini nga gitawag og Islam. Nga ang buot ipasabot sa Islam, pagsunod, pagtuman sa iyahang mga kabubuton. Ug ang tao, mga nilalang nga iyaning sunod sa iyang kabubuton, gitawag kini og mga Muslim. Si Allah mao ang magbubuhat sa tanang mga butang makita ug dili makita. Siya ang Diyos ni Adan, siya ang Diyos ni Enoch, siya ang Diyos ni Musa, Moses, siya ang Diyos ni Jacob, Jacob, siya ang Diyos ni Harun, Aaron, siya ang Diyos ni Musa, Moses, siya ang Diyos ni Jesus, Isa al-Masih, siya usab ang Diyos ni Prophet, Propita, Muhammad, ang kalinaw, magauban kanilang tanan. Siya ang ginasimba sa mga Muslim. Si Allah, mga kaigsoonan, sa pagtulunan ng Islam, wala siya nanganak o wala siya siya gipanganak. Ang Suratul Ikhlas, sa Quran 112, Kapitulo 112 sa Quran, namulong si Allah. Kini nagasaysay, nagaklaro kini kung kinsa siya, kung ato siyang pangutanon, or ato siyang ilhon, kung siya, kinsa siya. Mabasa kini sa Quran 112. Ang pagsabot or pagila kung kinsa siya, dili kini gikan sa usa ka tawo, kundi gikan kang Allah. Kay dili kamo, dili kita ang tao pwede maghunahuna, magpajakpat lang mga kaigsuunan kung kinsa siya. Kinsa si Allah, dili kinigikan sa paghunahuna, pamalandong sa usa ka tao, kundi pagkahibalo kaniya, ang usa ka Muslim, tinuod ng Muslim, mutuo kung kinsa siya, sumala sa gipamulong usab ni Allah, nga nahipati kini sa Quran, mao ang katapusang libro, nga gipadayag, ngadto ni Propeta Muhammad peace be upon him. Ang kalinaw manaakan niya. Namulong si Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, nga labing dalaygon, labing maluluyon. Qul huwallahu ahad. Manultika. Mamulong ka o Muhammad. nga si Allah bugtong lamang usa. Allahu Samad nga si Allah walay sinugdan, walay katapusan. Wala siya nagakinhanglan sa bisan usa. Unsang matang, wala siya nagakinhanglan. O ang tanang mga butang nagasandig, nagadepinde kaniya. As-Samad. Lam yalid, walam yulad. Wala siya ng anak, o wala usab siya gipanganak. Walam yakullahu kufuan ahad. Walay nakahisama kaniya, siya lamang bugtong nga usa. Sya Allah, wala say amahan, wala say inahan, wala say anak, wala say ugangan, wala say mga apo. Supak kini sa pagtulunan ng mga Kristiyano kay si ang Diyos daw nga naghimo sa langit ug sa yuta may anak. Sa Islam, wala siya'y anak. Kini nga pagtulunan ng mga kaigsuunan nga siya lamang bugtong nga usa, gitudlo kini sa tanang mga propeta. Mao'y ginatudlo kini ni Moses, nila ni Abraham, nila ni Jesus, ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ang tanan nga mga propeta nagatuo kaniya nga siya walay anak, walay amahan. Kay kung igsuon kung ang karabaw mga anak, ang anak sa karabaw, karabaw. Ang anak usab sa kanding, kanding. So pila na kabo kanding o pila na kabo karabaw. Kung ingnon nato nga ang Dios nang anak, siyempre ang Dios usab ang anak usab Dios. So pila nakabuok Diyos karon mga kaigsoonan. Apan kung ingnon nato nga ang Diyos gitawag siya nga amahan, gumikan kay ang tanang butang nagagikan kaniya sa Diyos, siya amahan sa kaalam, siya amahan sa mga tanang gibuhat dinhi sa kalibutan, gumikan kay nagatubod o siya ang tinubdan sa tanang mga butang. Kana kung ingnon nato nga kini metaphoric, allegoric, symbolic, we agree nga si Allah mo'y amahan sa tanang butang. Apil na kita mga tao. Apan kung kini iliteral nato nga siya mao ang atong amahan, maluoy ba punta mga kaigsuunan, kini rabato tong ilong mga Pilipino, pislat raban tao ni kaayo, unya miingon tang ang atong Diyos, mao ang atong amahan. Maulaw mga ganita mulitok ang atong amahan Amerikano, maulaw mga ganita mulitok ang atong amahan mga Arabo, puslig na may pislut, kini atong ilong pislat ra bani kaayo og tagas kaayo ni og kamang dagko pa ning mga bangag ang atong mga ilong unya miingon tag ang Dios mao nga to ang amahan makauulaw kini makigsunan apan kung ingon ato sa metaphoric allegoric we say symbolic nga si amahan gumikan sa ang tanang butang nagagikan kaniya yes we agree but literally we say siya ang Dios siya ang amahan nato ang Dios kini mao kini abhorrent. And sa Islam, dili kini gitugutan, gumikan kay mokni dakong panampalas bato kanya. Daghang salamat mga kaigsuunan. Kung kamo adunay mga pangutana, o aduna kamo'y mga pag-follow up, o gusto mag-Muslim, ayaw kamo pag-duha-duha sa pagpadala, dinhi sa maokining telepono, dinhi sa Qatar, maokini ako ang telepono, 00974-77-80-25. Mao kini ang ako ang telepono mga kaigsoonan. Daghang salamat. Kining inyong kining inyong ubos nga alagad sa kahanginan mao si Abraham Romas, usa kanhi sabadista, ebanghelista sa Seventh Day Adventist or sa Laktod sabadista. Daghang salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.